Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi diyemeyeceğiz vallahi. Yani her zamanki gibi, evet. Evet, bu yani bugün çok iyi değiliz sayır. Bunları daha acısı belki zaten konuşuyor olmamız. Evet. Birkaç hafta önce işte konuştuk. Bu yola, bu noktaya giden insanların, masum insanların ölümüne giden yolda. İşte bu insansız araçlar vesaire ve tabii Türkiye'nin, ondan da bahsetmiştik, işte sağlık alanında bir merkez olmak istiyor çevre ülkeler için. Hem işte şey, turizm alanında, hem işte şu alanında, bu alanında, ama aynı zamanda silah satışı alanında da. Yani Türkiye'nin yakın dönemdeki en büyük hedeflerinden biri bir silah üreticisi haline gelmek. Ve bundan dolayı işte giderek de aslında bizim fark etmediğimiz şekilde gazetelerin işte oralarında, buralarında küçük haberler olarak çıkıyor. Bazen de hani büyük başarılar olarak yansıtılıyor. İşte askeri bilmem neyi, işte ilk Türk bilmem nesini yaptık. XX. Tabii, neyse, tabii işte silah. Durmadan çıktığı gibi mesela daha evvelki gün biz burada özene bezene yazılmış bu haberi teşrih ettik. Yani bir şey yapmıştık, Habertürk'te çıktı. Başbakan işte şey hakkında bilgi almış, bu İran füzeleri hakkında. Evet. Ve yetmez, onlar İran'ı geçmemiz lazım demiş, emir vermiş. 250 kilometreymiş en yüksek menzili Türkiye'nin elinde. 150. Bulunan. 150. Evet. Onu 2500. Ya şimdi şöyle bir şey var, tabii haber yazan arkadaşa falan da saygısızlık etmek istemiyorum. Muhakkak yani bu haber çok değerli. Çünkü artık eskiden Milli Güvenlik Kurullarından böyle çarşaf çarşaf haberler alınırdı, kapılarda beklenirdi bilmem ne. Şimdi de tam tersi bir ilgisizlik var. Yani orada ne olup bitiyor, gerçekten ne konuşuluyor bilmiyoruz. Yani elbette, yani ben bu şeye tabii çok karşı olmama rağmen kişisel olarak, hı hı, devlet sırrıydı bilmem neydi falan, bazı, evet, şeyler belki dışarı çıkamıyordur ama gerçekten de bir opak, böyle tamamen şey, bir adeta da bu sefer bir perde var. Hani eskiden belki bir orası tansiyon çekişme yeriydi bilmem neydi asker sivil ilişkileri bakımından, fakat şimdi bir anlaşma mı daha kötü bilemiyorum artık, evet, yani bir de anlaşıyor olmaları artık belki daha da acıklı bir durum teşkil ediyor, neyse. Evet, güzel yani günlerden. Haritalarla filan, evet, verilmesi de insanı dehşete düşürüyor. Böyle. Evet, şimdi böyle bir haber var. Tabii bu haberde gerçekten orada ne konuşuldu, ne oldu bilmiyoruz. Yani belki bu muhakkak işte sızdırılan bir haber bir kısmen vesaire. Ne amaçla sızdı, ne oldu vesaire. Yani sorun şu. Eğer gerçekten Türkiye'de ciddi bir medya araştırma çalışması olsa, bunu da büyük gazeteler yapabilir imkanları vesaire bakımından çoğunluk olarak. Yani hakikaten Türkiye hangi konuları askeri olarak dert ediyor, ondan sonra ve onlarla ilgili işte bu silahlanma konusuydu, bilmem nesiydi falan filan, ne yapıyor yani. Mesela bu İran konusu birdenbire şak diye önümüze çıkıyor, ah falan bilmem ne. Yani dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin kendi bu devlet, zaten Ankara'da olup bitenler, böyle CHP'nin kendi içindeki tartışmaları, çekişmeleri dışında hiçbir şey bilmiyoruz aslında ne olup bittiği, politikaların nasıl geliştirildiği ile ilgili. Aynı şekilde mesela bu işte hani bir nevi iç bilgi olarak bir takım, ben insanlarla konuştuğum zaman anlıyorum ki Türkiye gerçekten bölgesinin bir silah merkezi olmaya doğru gidiyor. Bunun sebebi de işte bir ekonomi var ve bu ekonomi bize bir illüzyon yaşatıyor. İşte ne kadar güzel gidiyoruz, işte Avrupa batıyor, biz dünyanın gözdesiyiz, işte Avrupa bizden öğrensin, biz onlara işte bir Tayyip Erdoğan'ı gönderelim de Avrupa'yı da kurtarsın falan gibi böyle saçma sapan laflarla peynir gemisi dönüyor, gidiyor. Ama olay tabii ki böyle değil ve bunun gidişini sağlamak için de, bu aslında kozmetik, doğru düzgün hani bir üretim yapmadan, gerçekten bir hani inovasyonla bir takım şeyleri kazanmadan diyelim, hani derdiniz de oysa illa kazanıyor olmak, kapitalist dünyada bir şey olmaksa çıkan yıldız, onu da aslında doğru düzgün yaptığınız yok. Bunu sürdürmek için işte ne yapmak lazım? İşte bu bölgesinin işte sağlık merkezi, işte şey olsun, sağlık turizmi gelişsin, o olsun, bu olsun, bilmem ne, daha ülkenin hiçbir kendi sorununu çözmeden aynı zamanda bu işte askeri şey bakımından, satış bakımından Afrika'ya silah satalım, oraya silah satalım, buraya silah satalım, onu daha fazla üretelim. Şu an aslında Ankara'da böyle bir ruh hali var ve bu da çok tehlikeli bir şey. Çünkü bunu dizginleyecek bir medya baskısı, işte bir onun dışında bir kamuoyu baskısı da o yüzden bunlar açığa çıkmadığı, üstünde konuşulmadığı için olmuyor. Ve bir adeta başıboş bırakılmış, dizginsiz giden, böyle oradan para kazanayım, buradan ne yapayım bilmem ne falan gibi. Buna karşı muhalefet de, yani yaygın muhalefetten bahsediyorum, şimdiye kadar son derece müptezel bir muhalefet oldu. Ve önünde işte bundan dolayı ve dalga geçilen hale düşen bir muhalefet oldu. Bundan dolayı da dediğim gibi bir kontrolsüz, aslında insansız mekanizmaya dönüşmüş oluyor bu kar çılgınlığı. Ya bunun belli bir noktada ya batar hakikaten, bu da Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da vesaire olduğu gibi, ve insanlar işte belki bilmiyorum sokaklara dökülür veya böyle debelenip gideriz bu şekilde. Ki Türkiye'nin de bu debelenip gitme konusunda büyük bir başarısı var zaten, yani hep Cumhuriyet tarihi boyunca öyle gitmiş bir şekilde yaşanıyor yani bütün bu korkunçluklarla. Fakat bu insansız hava araçları ve hava araçları da değil aslında, insansız birçok araç, işte bu şeyden de bahsedildi. Adeta işte bir duvar örülmesi Türkiye'nin sınırlarına falan, işte yani bu gözlem için kullanılabiliyor vesaire, yani kara araçları var. Birçok aslında türevi var bu insansız araçların. Ve dünya çapında geçen programlarda da bahsettiğimiz gibi devasa bir, müthiş bir piyasası var. Ve mesela işte önümde şu an bir web sitesi açık. Dünyanın en bu konuda önemli bir fuarı var. Hani bir anlamda gövde gösterisi gibi. Bir de unmanned vehicles olarak geçiyor bunlar. Unmanned olunca hani orada tabii insansız da değil tam. Türkiye'ye daha böyle cinsiyet bakımından hassas şekilde tercüme edilmiş oluyor. Erkeksiz hava araçı. Erkeksiz hava araçtı, evet. Aslında bunu 2012'de bir daha derinlemesine incelememizde, evet, yarar olacaktır. Çok ilginç birkaç makalede ben gördüm ama bir türlü fırsat, o kadar çok başka olay oluyor ki bir türlü fırsat gelemedi onları okuyup derinlemesine inceleyecek. Gittikçe de daha fazla ciddi hata payları falan da ortaya çıkmaya başlamış zaten. Her tarafta berbat hatalar yapıyorlar, bu çok propagandası yapılıyor yüksek teknoloji falan diye ama aslında öyle değil. Evet. Yani insanı tabii aradan çıkarınca işte o hata payı vesaire çok yükseliyor tabii. Tabii muhakkak işte daha önce bahsettik, bunun birçok şeyi var. Yani hakikaten işe yarayıp yaramadığını bu askeri stratejistler vesaire, her neyse, onlar da şey yapıyorlar, çok konuşuyorlar, evet, ediyorlar. Sadece üretenler çok kar ediyor, bir de aracılar. Evet aynen öyle. Yani bu konuda mesela şey, bir emekli albayın sözleri var önümde, John Riggs diye. Savaş bir futbol maçı değil, yani lanet bir futbol maçı değil. Yani orada işte golümü attım bilmem ne falan filan. Yani burada şey gidip de şey yapmak değil ya. Yani orada bir şeyi, hani bir amacınız varsa onu yerine getirmeye çalışıyorsanız, onun nasıl ne olursa olsun mübah öldüreyim edeyim falan filan gibi bir şey olmuyor işte. Ve onun geri dönüşleri size oluyor aslında ister istemez. Ve şimdi işte yani bir düşmanlık zinciri oluşuyor vesaire. Bunlar tabii dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi, çok derin konular. Keşke üzerine Türkiye'de çok konuşuluyor olsaydı ve bana çok acıklı geliyor. Yani bu Heronlar bilmem ne şunlar bunlar alınırken bu kadar heves heyecan yapıp terörü bitiriyoruz diyenler şimdi ah ya vah öldüler deniyor. Bu bana işte biraz timsah gözyaşları, evet, geliyor. Yani açıkçası burada medyanın rolü tasavvur edilemeyecek kadar büyük. Yani bütün bu insansızlaştırılmış işte Sadece medyada insansızlaştırıyor. Medya tamamen insansızlaştırıyor, evet. Yani sadece böyle asker figürleri, yüksek teknolojili silahlar, krokiler, çizimler vesaire. Ve sonunda da böyle absürt bir dünyayla karşı karşıya kalıyoruz ama çok feci katliam oluyor yani. Katliam, evet, tam işte yani orada bu araçların çalışma biçimlerini anlatıldığı zaman da yani işte teknik olarak vesaire orada işte bir takım ısı tespitiyle adeta vesaire şeyle insanlar böyle bir figür olarak şey yapıyorlar, işaretleniyor hedef ve yani bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz örnekte ve orada o işte geleceğin işte dünyası dehşete düşme falan işte bir hayatın gerçeği olmuş vaziyette bunlar. Ve zaten kangrenleşmiş bir sorunun üstüne siz artık bir de bu şekilde bir zehir atınca içinden çıkamazsınız elbette de. Evet, şimdi tabii bunların ciddi bir insanlık suçu, savaş suçu mu bilemem ama insanlık suçundan da soruşturma açılması ve hatta sorumluların muhakkak yargılanıp cezalandırılmasını bekliyoruz ama daha herhangi bir açıklama bile gelmedi yani. Ya açıklama bile gelmedi. İşte bu da tabii çok şey gösteriyor. Çünkü hemen dün Ankara'da işte bir taassup hakimdi. Bakın işte Roche TV bir saat sonra yayın yapmaya başladı. Bakın işte bilmem ne. İşte hemen bir komplo teorisi aramak. İşte yok söz konusu araç Heron bilmem ne olunca bunun içine İsrail de girer. Alırken iyi de kullanırken böyle şey olunca bir terslik çıkınca evet falan. İşte ha, bir de bunlar da var değil mi? Bizim bu taraflara onlar girme. İşte Ankara'da bulunamamanın büyük dezavantajını yaşıyoruz. Büyük mutluluğu demek istiyorsunuz evet. Herhalde değil mi? Öyle yani. Demek istemedim seni üzmemek için. Yani merak etmeyin ben evet yani zaten bol bol üzüldüğüm için bu konuda ve birçok şey var aslında yani burada ama bir hata da birazcık Türkiye'nin genelinde aslında mesela yani bu bir takım şeyler gerçekten hiç sorgulanmadan konuşuluyor. Mesela bu Cezayir konusundan işte bahsettik yani Cezayir malzeme ediliyor falan filan diye ama şimdi Türkiye Cezayir savaşı sırasında ne yaptı kendi? Evet, onu ben de evet, yani bir kuşak olarak hatırlayıp radyo programının evet. Birinde söylemiştim evet. Evet, bu hani ne Cezayir'li direnişçilerin işte Kahire'deki geçici hükümeti tanındı, desteklendi. Ondan sonra Fransa ile birlikte işte Cezayir'in bağımsızlığına karşı çekimler oy kullanıldı. Evet, yani daha ne yapılacaktı? Ha bir de 1948'de oylamada da İsrail tanınmıştı mesela. Evet. Hani yani insan hani bunlar ortaya çıkar diye utanır bir kere her şeyden önce. Ama yani zaten çıkınca da bir şey olmuyor ki yani bir utanma duygusunun kayıplığı var ortada. Hafıza evet. Yok çünkü. Hafıza yok yani çok da tuhaf evet. Şeyler oluyor. Mesela Cezayir konusunda. Fransa ile birlikte çekimser oy kullanan Türkiye'nin Dışişleri Bakanı da Fatih Rüştü Zorlu sonra onu astık. Üstelik de şimdi de bir yerde gördüm daha geçenlerde bir yere adı verilmiş. Yani her şey bir absürt tiyatrosu halinde. Ya evet işte bu yazıyı gene işte zamansızlık ve zorluklar içinde yazdım bu son. Hani masallardan bahsederken biraz aslında benim derdim oydu yani. Türkiye'nin de böyle masal gibi sürreal ve aynı zamanda masalların gerçek doğasında da bir üçüncü sayfa haberi gibi aslında trajiklikler var. Evet, böyle. Evet. Yani insan içinden çıkamıyor. Öyle bir durumda yaşıyoruz. Evet. Sonra da başına bu geldi falan bilmem ne gibi. Böyle sürekli aslında dizi senaryoları vesaire belki de bu kadar tutmalarının sebebi bu çünkü yani olay. Veya çok bilmiyorum. Belki 2012'de hiç olmazsa da bir farkındalık gelişirse, bunların üstüne daha çok konuşuluyor olursa bir gene işte dönüp dolaşıp hep medyaya geliyoruz. Belki de işte çünkü çok suni bir gündem yaratılıyor, yaşatılıyor. Ve Türkiye işte bu en son işte Arap Baharı ile ilgili şeyleri falan da tekrar uluslararası basında tabii piyasaya çıktı. Geçen yıl neler olmuştu, ne oldu, ne bitti işte bir hep yeni yılında öyle bir tarafı olduğu için aslında evet. Kendiyle bir hesaplaşma. Geçen yılı ben nasıl geçirdim, ne yaptım, nereden nereye geldim gibi bir tarafı olduğu için Böyle bir eski tedavülden kalkmış bütün belgeseller, haberler hepsi tekrar piyasaya çıktı. Ve bana çok ağır geldi, bilmiyorum onları seyrederken. Yani çok Türkiye'nin kendisi çok kötü ıskalamış bütün bu gelişmeleri, bütün bu süreçleri. Çok uzağında kalmış gibi geldi bana. Bir adeta fanusun içinde. Hani bu kadar, çünkü aslında dünyanın içinde olduğundan bahsettiğimiz bir ülkenin bu durumda olması bana çok acıklı geldi. İnsanları, yani bugün dünyanın nereye gitse, neresine gitseniz Türkiye'den akademisyenleri, işte şeyleri, tüccarları vesaire, yani öğrencileri, türlü türlü insanı görüyorsunuz. Bir şekilde hayat kazanma gailesiyle, bir şeyle, çabayla vesaire, yani dünyanın dört bir tarafına hakikaten yayılmış durumda Türkiye vatandaşları diyelim. Evet. Ama bir yandan da müthiş müthiş bir içine kapalılık var ve giderek kötüleşiyor bu. Evet, bunu özellikle biz işte Mahir'le birlikte bu sene dört bölüm halinde, bugün birincisini de yayınlayacağımız bu yıl sonu değerlendirmeleri yapıyoruz her sene. Bu sene biraz çok uzun oldu çünkü kaçınılmaz olarak çok uzun bir yıldı yani. Orada çok net olarak görüyor insan, derli toplu baktığı zaman bir yıl içinde adeta paralel evrenler yaşanıyor. Yani Türkiye o kadar içine kapanık ki. Hiç ayrı gündemi var. Yani dünyada kıyamet kopuyor, devrimci dalga bütün ülkeleri sarıyor. Yani Çin'e, Maçin'e, Rusya'ya kadar uzanmış. Türkiye'nin umurunda bile değil yani. Kendi problemleriyle, yani kendi yarattığı problemleri çözmeye çalışan bir çok tuhaf bir ülke yani. Bu şu bakımdan da bana enteresan geliyor. Bu sadece işte kamuoyunda, medyada falan filan değil. Ama mesela siyasetin odak olduğu toplantılara gittiğimde de ben bunu hissediyorum çoğu zaman. Öyle mi? Mesela bizim böyle bir deneyimimiz yok. Çok önemli bu söylediğini. Sivil toplumun siyasete odaklanan toplantılarında da bunu hissediyorum. Yani bir karşılaştırmalı bir perspektif asla gelişmiyor. Yani mesela Türkiye, bütün dünya konuşuluyor, kendi arasında karşılaştırılıyor bilmem ne. Yurt dışından işte ya, yurt dışı da böyle komik oluyor aslında. Bu laflar da hep kendi ağırlıkları var böyle. Evet. Türkiye dışından katılımcılar kendi işte konularını, kendi deneyimlerini aktarıyorlar diyelim. Onlar işte bir hani şöyle bir kulak, böyle yan kulakla dinleniyor. Sonra onlar geçiliyor. Gerçekten ciddi bir karşılaştırma konusu olmuyor. Bilmiyorum bunun mesela, hani bölgesel Amerika oluyoruz diyoruz Türkiye ile ilgili. Türkiye, Amerika'nın da bir ayrıcalık tezi vardır kendine yönelik. Evet, izolasyonist değil mi? Böyle bir ayrıcalıklı, biz onun içinde dünyanın diğer taraflarından farklıyız, üstünüz. Ha, biz bize benzeriz zaten bunun aslında. Aynen öyle. Çok acayip bir şey tabii ve dolayısıyla da hiçbir şekilde haberdar da olunamıyor. Yani kendi içine dönük dünyası içinde yaşıyor. Yani daha bugün mesela işte bu demin konuştuğumuz konuda iki haber var. Biz bir kere bütün bu şey olaylarını dış haberlerden besledik. Yani dış haberler diye bir bütün gazetelerin departmanı var bir kere. Bu yeterli zaten. Yok zaten. Bir Türkiye, bir de dış haberleri var. Onun ayrı sayfaları var. Keşke o dış haberlerden şeyi alsalardı dün o zaman, bu Uludere'deki katliam haberlerini. Yani onları da oradan, BBC'den, Voice of America'dan ve El Cezire Net'ten filan aldık biz mesela. Çünkü Türkiye'deki medyada, televizyonlarda ve gazetelerde yoktu. Öte yandan şey haberleri de yok mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a 30 milyar dolarlık F-15 sattığı, daha yeni 60 milyar dolarlık ve Irak'a tam parçalanmaya doğru giderken üstelik 11 milyar dolarlıkta F-15, F-16 ve M1 Abrams tankları filan sattığı haberleri var. Bunlar da hiç yer almıyor mesela basında. Tabii yani ve ondan sonra birden böyle bir şey olunca, Türkiye'nin gündemine giriverince, işte mesela Irak bölünüyormuş demek öyle mi falan gibi, böyle bir tesadüfen şaşırılınıyor. Onu da mı Türkiye'ye, yani tabii dünyanın her yerinde ülkeler kendilerine odaklı haberler ön plana çıkarırlar vesaire. Bunlar olası gelişmeler ama dünyanın hiçbir yeri de bu kadar dışarıya kapalı değil aynı zamanda. Tamamen eskiden bir 10 yıl önce de dış haber denilen dünyanın zafiyeti vardı. Ben işte dış haber kökenli olduğum için söylüyorum. Her zaman bir üvey evlat hali vardı. Fakat giderek üvey evladı da geçip yok evlat vaziyetine gelmesi söz konusu gazetelerde artık bu bölümlerin. Gayrimeşru evlat. Evet ve bütün işte şey çeviri yükünü gazeteni yüklenen evet. Ve çeviri servisi zaten bir, dediğim gibi öyle bir hal vardı ama en azından bir takım dış muhabirler orada böyle şeyde orbitte dolaşıyordu böyle yörüngenin içindeydi. Bir şey, onlar arada bir ses veriyorlardı hadi biz buradayız falan ama artık onlar da yoklar. Kopup uzayın derinliklerine doğru gitmişler gibi. Evet, bir de senin de gene çok altını çizdiğin bir husus vardı aklıma geldi yani Türkiye bu kemer sıkma dolayısıyla Avrupa'da filan da işte Türkiye bürolarını da azaltmaları seyreltmeleri ve uluslararası muhabirlerin artık Türkiye'yi daha başka yerlerden takip ediyor hale gelmeleri bütün bu içine kapanıklığı da pekiştirici karşı taraftan pekiştirici başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ya bir tek çaba varsa dış dünyayı anlamaya yönelik o da Ankara'da mesela yani bir kurumsal çabadan bahsediyorum. Bireylerin çabaları değil tabii. Hani medya vesaire şu bu gibi şeylere baktığımızda tabii bireysel olarak akademik çalışmalar falan da var. Onları da geçiyorum ama bir örgütlü çalışma olarak düşünce kuruluşları var. Bu düşünce kuruluşları da çok enteresan. Aslında işte çünkü hepsi aslında sağ çizgide. Evet. Yani niye sağ çizgiyi vurguluyorum? Dünyada çünkü hep bir sağ veya sol diye genelde bir partinin desteğiyle veyahut da bir siyasi hareketin, bir siyasi düşüncenin desteğiyle gelişiyor düşünce kuruluşları. Para gerektirdikleri için vesaire bir politikayı etkileme dertleri olduğu için. Ama Türkiye'de tamamen %100 sağ eksende yani sağın çeşitli yelpazenin ileri milliyetçi, orta milliyetçi, biraz milliyetçi evet. falan gibi serpiştirilmiş durumdalar. Ve hiçbiri son dönemde de bayağı geliştiler artık saçma sapan hani üstüne güvenilmez analizler değil. Ciddi sofistike şeyler yapılıyor Ankara'da, toplantılar yapılıyor. Daha da tehlikeli. Dinamik de bir aslında şey var diyelim sektör mü diyeyim artık nedir. Fakat şöyle de bir şey var yani bir türlü onların da dışa açılamaması söz konusu. Gene işte Kafkas sorumlusu bir kişi işte bölge dillerini hasbelkader konuşuyorsa neyse falan filan. Mesela SETA'nın çok ciddi çabaları oldu bu Arap Baharı konusunda. Onların ciddi de kaynakları var. Hani AKP'li bir nevi organik bağlantılı mı diyelim olup olmadığını şimdi yani açık bağlantısı olmayan tabii ki bu düşünce kuruluşunun. Orada işte mesela Arap Baharı'na bir tek ilgi gösterenler varsa onlardı yani bir samimi ilgi diyelim. Evet yani bütün dünyada Şubat'tan beri kasıp kavur yıkılıyor ve Arap Baharı ile ilgili dedin ya da Occupy hareketleri ya da Indignados hareketi ya da Yunanistan ya da evet. İzlanda hangisini alırsak alalım bir tek muhabir çalıştım bunun üzerine bir tek yazı dizi. Ya arada yani gittiler bir turistik ziyaretler evet. oldu da yani. Ama turistik ziyaretti onlar da yani. Ha işte mesela şey de bu arada bütün bu hani SETA bu ilgisine insanlar işte mesela Arap Baharı'na katılmış gençleri getirdiler. Böyle şeyler oldu işte evet. falan filan öyle bir hani bir merak teşkil oldu diyelim ortaya çıktı vesaire. Ama orada da mesela Mısır'da bir büro açmak istediler fakat bunu yapamadılar. Aslında bu Mısır'da bir büro açılması SETA tarafından falan bir lüks değil. Olmazsa olmaz. Zorunluluk evet. Ya da hemen dakika bir gol bir olması hani AKP kendini bu kadar... Aslında iç politikasını da buna odaklıyorken bunun yapılmıyor olması hayret verici zaten. Velhasıl işte yapılmadı, edilemedi, olmadı, bilmem neydi falan filan. Ve işte bu hep şeysizlik, miyopluk mu diyeyim artık nedir, sürüp gidiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin belki de kötü bir model olduğu hakkında konuşulmaya başlanacak ve bunun yükünü Türkiye veya AKP nasıl kaldıracak bilmiyorum. Şu an önümde bir tane mesela davet açık. Tim Sebastian bu Hard Talk programının BBC'deki onun yolladığı bir davet. Doha Debates diye, o Doha tartışmaları diye bir program yapıyor artık ve şimdiki yeni Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Ocak'ta yapacak olacağı programın adı biz Türkiye'nin Avrupa Türkiye'nin Arap dünyası için kötü bir model olduğuna inanıyoruz. Ya bu tabii provokatif, hani bir tartışma açmak için bir evet, şey. Ama ilginç. Çok ama ilginç. İlginç, evet. Çeşitli Arap ülkelerinden de özellikle demokratikleşme yanlısı kesimden bu yönde ifadeler gelmeye başladı artık. Yorumlar bu yönde geliyor. Tabii yani bu işte bir küreselleşen, bu anlamda iletişimin küreselleştiği bir dünyada gizli tutamıyorsunuz. Gazetecileri haşırt diye böyle 50 kişiyi birden alırsanız, ondan sonra insanları 2 yıldır hapiste bırakırsanız, KCK soruşturmasıydı, şuydu buydu bilmem ne, birçok şeyle seçilmiş belediye başkanlarını, işte siyasetin temsilcilerine şiddete bulaşmamış. Bunu o zaman meşrulaştıramazsınız. Ve birileri de sizi sorgularlar. Bir de biz bize benzeriz sloganını pek o zaman empoze de edemezsiniz. Yani bir yandan model olmak, bir yandan da biz bize benzeriz, bizim şartlarımız farklıdır diyemezsiniz. İkisi birden olmaz yani. Evet, yani bu Amerika'nın işte tabii antipatik, sempatiklik arasında, kendini beğenmişlik arasında gidip geldiği Amerikan elit siyasetinin diyelim. Belki krizleri... aslında geçmişinde bu kadar anti Amerikancılık yatan bir şeyin de hareketin de AKP gibi aynı tuzağa düşüyor olması artık ironik mi diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum yani. Komik mi? Evet, trajikomik diyelim. Peki birazcık yani bir dakika erken de bitirebilirsek yeni yılın bu yılın benimle son bir programı. Dakika daha değil yani. Seninle bir dakika yok diyorsunuz. Evet. Evet. Yani çünkü şeye de başlıyoruz. İlk bölümü biraz uzun oldu. Bu sözünü demin sözünü ettiğim geçen yılın ardından. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü başlığıyla Charles Dickens'dan çaldık bunu da. Öyle bir ödünç aldık. Charles Dickens'dan iki şehrin hikayesinin girişinden. Böyle bir program hazırladık. Onu gireceğiz. O zaman iyi yıllar, çok teşekkür ederiz. İyi ve çok bu sefer güleceğimiz bir 2012 diyorum. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41